We started 31. Thank you. Lieve mensen, hartelijk welkom op het Open Huis 2025. Wij kijken hier naar de band Shrub. En ze hebben elkaar leren kennen op het conservatorium. Ze hebben hun nummers zelf gemaakt en gecomponeerd. En zij spelen met veel plezier voor jullie hun composities. Wij zien hier Max op de drums, Justin on the bass, Olivier op de gitaar, samen met Adrian ook op zijn gitaar. Wat fijn dat jullie er zijn. En ik hoop dat jullie van deze jazzmuzikanten kunnen genieten. Je mag aanschuiven bij het schaken, bij het dammen, het portret tekenen. En hier is de grote knutselhoek. Links achterin is de healingshoek, waar mensen met hun handen, drums en met hun energie je verwelkomen. Mocht je nog geschminkt willen worden, dan kan dat ook. En boven op het altaar kan je samen met anderen werken aan een breisel. Samen breien. Er lopen allerlei mensen rond die iets uitdelen en er zijn praatjesmakers. Maar je kan zelf ook een praatjesmaker zijn. Mocht je iemand zien wie je interessant lijkt of waarvan je denkt, hey, wat leuk dat jij hier bent, spreek diegene aan en begin een praatje. We gaan kijken en luisteren naar de first sheet. Is dat de volgende? Ze hebben hun composities hebben zij gebaseerd op de gospels. En wij gaan verder luisteren naar Shrub. Geef ze een groot applaus. Thank you. until the end of it.

Dames en heren, een groot applaus voor Shrub. Met Max on the drums, Justin on the bass en de gitaar, Adrian en Olivier. Geweldig gespeeld. En zijn jullie klaar? Oh, dit was het laatste nummer. Geven ze echt een heel groot applaus. Wauw! De boys, zij kennen elkaar van het conservatorium en hebben samen deze nummers gecomponeerd. Justin, komen jullie terug? Jazeker, dank je. Dank je wel, jullie waren geweldig. Dank je wel, blij om er te zijn. Fijne kerst. Fijne kerst namens Justin.